Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalow. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Państwowa Komisja Wyborcza przerywa pracę, powodem okupacja siedziby PKW. 10 lat więzienia grozi 8 osobom zamieszanym w porwanie biznesmena w Rzeszowie. Tysiące osób żegna w Sewilli księżnę Alby, pogrzeb arystokratki jutro. Ale na początek konsekwencje okupacji w siedzibie PKW w Warszawie. Jak ogłosił szef Państwowej Komisji Wyborczej, przerywa ona pracę w związku z wtargnięciem dużej grupy osób do siedziby komisji. Komisja informuje, że wznowi pracę, kiedy protestujący opuszczą budynek. Na miejscu jest policja, ale nie była proszona na razie o jakąkolwiek interwencję. Wieczorem do gmachu wtargnęło około 50 osób, które wcześniej protestowały przed budynkiem. Sympatycy Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego domagają się powtórzenia wyborów. Jednym z nich jest reżyser Grzegorz Braun, który w siedzibie PKW mówił tak. Wiele jest napływających z różnych stron kraju informacji, że wybory zostały sfałszowane i w tej sytuacji Państwowa Komisja Wyborcza prezentuje kontrolowany chaos i przedłuża stan niepewności, kompromituje się z każdym dniem coraz bardziej, natomiast konstytucyjne organy władzy nie działają, nie wyciągają właściwych konsekwencji. Członków PKW bronią szefowie instytucji odpowiedzialnych za nominację do Państwowej Komisji Wyborczej. Prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w specjalnym oświadczeniu piszą, że nie ma groźby dla uczciwości przebiegu tych wyborów, w tym rzetelnego policzenia każdego oddanego głosu. Akt oskarżenia w tej sprawie niebawem trafi do sądu. 8 osób usłyszało zarzuty w związku z porwaniem, do jakiego we wrześniu doszło w Rzeszowie. Uprowadzenie byłego wspólnika zlecili dwaj biznesmeni, którym był winny 41 milionów złotych. Mirosław M. i Ryszard P. postanowili, że dłużnika nastraszy grupa podająca się za policjantów. Przedsiębiorca został porwany i był zastraszany, relacjonuje Łukasz Harpula z rzeszowskiej prokuratury. Jechali drogą przez las, widział u mężczyzn atrapy broni bądź broni, nie wiedział, nie potrafił tego odróżnić. Miał zapięte kajdanki, grożono mu utratą życia. Przedsiębiorcy nakłaniali przedsiębiorcę, by u notariusza podpisał pewne dokumenty. Chodziło o przysporzenie pieniędzy dla jednej ze spółek, o odzyskanie dużych kwot szybszą drogą. Uprowadzonemu udało się jednak przekazać notariuszowi kartkę z prośbą o wezwanie policji. Porywacze są podejrzani o pozbawienie wolności uprowadzonego mężczyzny, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, a trzech z nich także o podszywanie się pod policjantów. Dwóm biznesmenom zarzucono zlecenie całego porwania, wszystkim grozi 10 lat więzienia. Mieszkańcy Sewilli żegnają księżnę Alby, 88-letnia arystokratka posiadająca najwięcej tytułów szlacheckich na świecie. Zmarła dziś rano z powodu infekcji, która zaatakowała najpierw jej płuca, a później organy wewnętrzne. Trumna została wystawiona w sali Kolumba, najbardziej reprezentacyjnym miejscu ratusza w Sewilli. Przejazd z pałacu Casa de Dueñas, gdzie zmarła, trwał ponad godzinę, bo na ulicach księżną żegnały oklaskami i okrzykami tysiące osób. Kaplica pogrzebowa zostanie zamknięta jutro o 11. Godzinę później w katedrze w Sewilli rozpocznie się ceremonia żałobna. Prochy zmarłej spoczną w położonym nieopodal kościele Romów oraz w panteonie rodzinnym w Madrycie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Codziennie temu nałogowi oddaje się 9 milionów osób, w tym 3,5 miliona kobiet, czyli 30% mężczyzn i 19% pań w Polsce. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia, czyli najlepsza okazja, by pozbyć się nałogu. Co roku umiera około 5 milionów osób na całym świecie z powodu właśnie nadużywania czy też używania tytoniu. W tym około 600 tysięcy to są osoby, które są biernymi palaczami. Sami nie palą, a biernie muszą wdychać ten dym tytoniowy. Także jest to bardzo szkodliwe. Mówiła Grażyna Dziubani z olsztyńskiego sanepidu. Dobra wiadomość jest taka, że liczba Polaków palących papierosy spada. W tym roku osiągnęliśmy najniższy poziom palenia od II wojny światowej. Do wygrania fragment warszawskiego mostu Grota Roweckiego. To nagroda w konkursie współorganizowanym przez Stołeczny Ratusz i Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań związanych m.in. z historią przebudowywanej trasy, mówi Agnieszka Stefańska ze Stołecznego Oddziału Dyrekcji. Co tydzień, każdy czwartek o godzinie 12 będzie pojawiać się na stronie internetowej mostgrota.pl pytanie konkursowe. Będzie tydzień na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Konkurs potrwa 7 tygodni, a fragmenty mostu odbierze w sumie 21 szczęśliwców. Każdego tygodnia będą losowane 3 nagrody, 3 osoby, które otrzymają fragment pamiątkowy mostu Grota. Jest to mały fragment, można go spokojnie postawić na półce w mieszkaniu. Oprócz tego z osób, które wygrają konkurs w kolejnych tygodniach, wylosowane zostanie 10 osób, które w przyszłym roku odwiedzą przebudowywaną południową nitkę mostu generała Grota Roweckiego. To był serwis Trójki. Dużo chmur, opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu w całym kraju. Taka pogoda i w nocy, i jutro. Piątek najchłodniejszy będzie w Suwałkach, tam około zera. 1 stopień w Lublinie, 2 w Krakowie, 4 we Wrocławiu, do 6 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minute. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 22. Thank you. bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór mówią Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a także taki oto dzwoneczek. Dr. John, dziś u nas w Bielszym Odcieniu Bluesa, dwa tygodnie temu też u nas, tyle tylko, że na żywo w warszawskiej Progresji, wspaniały ponad półtora godzinny chyba koncert dał doktor ze swoimi przyjaciółmi i jedną przyjaciółką. A żal, że dla tak nielicznej publiczności, bo myślę, że udało mu się przenieść sporo z tej magii brzmienia nowoorleańskiego na nasz mazowiecki grunt. A to, co wybrzmiało przed chwilą, to jest wkład doktora Johna do wielkiego pokłonu różnych wielkich artystów tego świata, z pokłonu skierowanego do Paula McCartneya. Kilka dni temu ukazał się album zatytułowany The Art of Paul McCartney. To 42 nagrania zrealizowane przez bardzo wybitnych zazwyczaj i bardzo słynnych i zasłużonych też dla muzyki światowej artystów. No ale z tego, w jaki sposób oni to robią i jaki to jest zestaw ludzi, wynika, że chyba ten, któremu się kłaniają, no, jest jednym z najbardziej zasłużonych. Paul McCartney. Tutaj wśród tych wykonawców są tak krańcowo różni stylistycznie, wydawałoby się, artyści jak Def Leppard czy Willie Nelson, jak Bob Dylan czy Perry Farrell, jak Alan Toussaint czy Barry Gibb. Ale no, wszyscy bez wątpienia słyszą, widzą i czują to, jaką wywarł niesłychaną rolę, jak przytłoczył czasami swoją twórczością Paul McCartney wszystko to, co działo się przez ostatnie 40 lat na światowym rynku muzycznym. Częściowo z Johnem Lennonem, częściowo samodzielnie pompował naszą świadomość muzyczną tak niesłychaną ilością wspaniałych utworów. I myślę, że ta składanka uświadamia w pełni, jak to jest niezwykły twórca, jak potrafił w rozmaity sposób swoją wyobraźnię muzyczną nam udostępnić. Te nagrania, te 42, są bardzo różne w swoim podejściu do interpretacji ich twórczości McCartneya. Niestety myślę, że większość poszła tropem, no, żeby nic nie zmieniać i po prostu, no, prawie jeden do jednego przenieść to, co zrobił McCartney, w sensie i aranżacyjnym, i czasami nawet wokalnym. Pierwszy mój kontakt z tą płytą to kontakt z singlem, który zwiastował nadejście tego albumu, i to było zaskoczenie nieprzyjemne, powiedział, bo wersja Hello Goodbye w wykonaniu The Cure, którym towarzyszył syn McCartneya, James, jest okropna. I to mówię z pełnym przekonaniem, ale szczęśliwie cały album, te pozostałe 40 kilka nagrań, w większości spełniają przynajmniej moje oczekiwania, a że do tego jest w tym gronie sporo artystów, którzy na co dzień towarzyszą Bielszemu Odcieniowi Bluesa swoją twórczością, no to tutaj już jest pełen spokój. To był Dr. John w nagraniu Let Them In, pochodzącym oryginalnie z albumu Wings at the Speed of Sound. A teraz będzie B.B. King, który, no, tak jak to on potrafi ze wszystkiego, co na świecie powstało, dźwiękiem swojej gitary i tym niepowtarzalnym, lekko uśmiechniętym, zachrypniętym wokalem, zmienić cudzą twórczość we własną. Wybrał B.B. King mało znany, chyba przynajmniej z mojego punktu widzenia i słyszenia, utwór zatytułowany On The Way, który pochodzi oryginalnie z trzeciej płyty McCartneya. No a B.B., tak jak mówię, zrobił z tego coś własnego. B.B. King, kłaniający się Paulowi McCartneyowi. On the way. No a skoro już jesteśmy przy B.B. Kingu, to pozostańmy jeszcze w kręgu jego gitary. Chociaż, kiedy państwo się przysłuchają uważnie pierwszym taktom tego nagrania, które nadchodzi, to może to wywołać troszkę zdziwienia, że to jest ten właśnie utwór i taki gitarowy wstęp. Thank you. To był jeden z tych rzadkich przypadków, w których B.B. King śpiewał i nie grał na gitarze. A mimo, że to jego sztandarowy utwór Thrill Is Gone, to gitarzystą w tym utworze był Muddy Waters. I to też jeden z tych rzadkich, jedna z tych rzadkich okazji, kiedy ci dwaj wielcy bluesowego świata grali razem. Ten koncert odbył się w maju 1973 roku w niewielkim klubie w Denver, Colorado. Klub nazywa się Ebbets Field. Mógł pomieścić dokładnie 238 słuchaczy, ale mimo, że tak niewielka to była widownia, to mogła doświadczać kontaktu z niezwykłymi zupełnie składami artystycznymi, bowiem przez dziesięciolecie w latach 70. tam właśnie zatrzymywali się i grali najwybitniejsi artyści tej dekady. No i tak się trafiło, że wśród nich byli także Muddy Waters i B.B. King. Zarejestrowano te nagrania, te koncerty. One nie są technicznie jakoś bardzo wysublimowane, ale atmosfera niezwykła i to, w jaki sposób bliskość audytorium działa na wykonawców, słychać tutaj doskonale. Raz jeszcze fragment tego koncertu: Muddy Waters, B.B. King i utwór I Know You Didn't Love Me. From the start, yeah, you know, I know you didn't want me, baby. You didn't want me from the start. Well, you know, I always will hold you, woman, wretched in my heart. 41 lat temu B.B. King i Muddy Waters. Blues ciągle żywy, bo po 40 latach w zeszłym roku, w czerwcu i w Polsce też grano bluesa w otoczeniu znakomitości i zza Atlantyku, i z Wielkiej Brytanii. Przewodził tej grupie nasz człowiek, basista Marek Olbrich. Cała ta gromada występowała pod hasłem Mark Olbrich Blues Eternity i zagrała koncert w toruńskim Pamela Blues. Ten koncert został zarejestrowany i wkrótce ma ukazać się na płycie. Fragmencik za chwilę zaprezentujemy. To jest taki utwór, w którym przywracana jest tradycja w sposób bardzo europejski, bym powiedział. Na harmonice zagra Paul Lamb, na gitarze Eddie Angel, na basie, o czym już mówiłem, Marek Olbrich, a śpiewać będzie Jimmy Thomas. No, nie tak ogromnie popularna i znana postać, ale to był głęboko w latach 60. ktoś, kto śpiewał w zespołach Ike'a Turnera. Także ma za sobą też wspaniałą przeszłość i te korzenie niewątpliwie bardzo oryginalne. Mark Olbrich Blues Eternity, panie i panowie, i słynny standard Chestera Arthura Burnetta Smokestack Lightning. We'll be right back. little bit stony. Would you let me come inside? I said, smoke's that lightning. Shining just like gold. Mówiłem, że płyta Marka Olbricha Blues Eternity ma się ukazać, a tymczasem słuchacz Tomek Suchej-Beskidzki napisał, że był niedawno na koncercie Blues Eternity i kupił sobie już tę płytę, a ja z kolei wiadomość czerpałem od samego Marka Olbricha, więc coś mi tutaj się nie zgadza. Być może rzecz w tym, że to, co zwiastuje Mark Olbrich jako nowość, to jest płyta analogowa, którą też pewnie niedługo będzie można podczas jego koncertów w Polsce czy gdzieś na świecie nabyć. Kolejna teraz będzie nowość, która troszkę samego mnie zadziwia, bo chyba po raz pierwszy w historii Bielszego Odcienia Bluesa wystąpi artystka, która zaśpiewa po francusku francuską piosenkę. Autorem tej piosenki jest słynny francuski bard Léo Ferré, który z bluesem nic wspólnego nigdy nie miał, ale ta artystka, a nazywa się po prostu Zaz, potrafiła z tej pieśni uczynić coś, co każdy bluesfan potraktuje jako swoje. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Et gigolo, te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits sapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé la croix, bébère d'envers, ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames sont une raison, elles sont bigames et c'est si bon. T'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Adobe savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux, file-moi trois tunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, terre, ah là là, rien, t'es un gangster, l'ami de pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Les sociétés, très anonymes. Un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baisement, mais c'est si bon. Passe la monnaie, v'là du clinquant, à coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg, ça t'honorait, trois petits fours et je m'en vais. Surprise partie, surprise restant, on est surpris, mais c'est si bon. Ah, j'ai vu à la voix grise, le long des rues. Tu vocalises, y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion. Y'a de l'influence, mais c'est un ciment. M'en égaré dans les faubourgs, prairies pavées, où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. En fait, et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. I tak oto chanson de Léo Ferré została przełamana przez Zaz na coś takiego, w czym świetnie czułby się też Dr. John, bo to było takie bardzo nowoorleańskie kołysanie. Tytuł Paris Canaille. To była Zaz ze swojej nowej płyty zatytułowanej po prostu Paris. Kolejna nowa płyta to album Sugar Ray and the Blue Tones, siódma chyba już solowa, można powiedzieć, płyta Sugar Raya Norsea. To jest wokalista, kompozytor, bandleader, ale chyba przede wszystkim jednak harmonikarz, który przez czas jakiś śpiewał i grał z Ronnie Merlem, później z Roomful of Blues, no ale od dobrych 15 lat jest już sam sobie sterem, żeglarzem, no i przede wszystkim harmonikarzem. Ten jego nowy album nosi tytuł Living Tear to Tear i jest pełen takiego dobrego, powiedziałbym w sumie jednak teksańskiego shuffle, takiego na przykład jak i to nagranie, które otwiera album. Tytuł Rat Trap. That gets away with the cheese. Rat trap. Yeah, the rat trap, baby. That's a rat trap, baby. That ain't gonna work around here. Well, the late one evening you was out on a prowl, sleek like a fox and wise as an owl. You baited your trap and you waited real quiet. Then along come a rat who decided to try. He found you first, there's no guarantee, cause it's second rat that gets away with the cheese. Rat trap! That's a rat trap, baby. That's a rat trap, baby. And I ain't gonna wag around here. Oh, no, it ain't, baby. We'll be right back. try to try. Watch yourselves, you break your back. You know you're dead when you hear that snap. Rat trap, that's all it is, man. That's a rat trap, baby. That's a rat trap, baby. I ain't gonna work around here. I ain't gonna fall for that. Harmonika i śpiew to był Sugar Ray Norcia, a z The Blue Tones na gitarze grał mu Monster Mike Welch. Jeszcze jedna nowość, o której pewnie szerzej będzie okazja w następny czwarteczek, czyli nowa płyta Joanne Shaw Taylor, jednej z tych cudownych kobiet, które grają na elektrycznej gitarze. To nie zawsze jest przekonujące do końca, ale w przypadku Joanne Shaw Taylor to jest chyba dobry prognostyk, bo chyba idzie w stronę śladami Susan Tedeschi. Proszę posłuchać tytułowy utwór z jej nowej płyty, The Dirty Truth. I just shot my baby down, let's blow down, yeah.